dersi bölmüş gibi olup olmazsak derse devam edelim. Evet. Soru mu var merhaba? Yok, soru çok da. Şimdi ben bilimsel olarak gitmek daha hoş. Evet. Soracağınız bir şey var mı bundan? Yok, derse devam edelim. Ha? Derse devam edelim. Bilmeye başladı sen. Hocam Allah'ın fiillerinde bilmede diyor zaten. Yaratma kimin fiili? Allah'ın. Şifa verme kimin fiili? Allah'ın. Öyle mi? Anladın değil mi bunu? Onun fiillerinde tek Allah, Allah'a sığınılır. Tek Allah rızıklandırır. Tek o yaratır. Tek o şifa verir. Kat'iyetle birini bunda ortak etmemektir ona. Fiillerimiz ise dua kimin fiili? Kulun. Değil mi? Sığınmak kimin fiili? Bizim. Namaz kimin fiili? Bizim. Bizim bu fiillerimizi takdim ederken sadece ona takdim etmedi. Yani bunu sevmede örnek verdiniz değil mi? Mehmet abinin sorusuna. Sevmede Musa kardeşin sorduğu soruyla birleştirdi. Evet, mesela bu duayı etmeyi karıştırma şey yapınca dua da ve yardım isteme, sığınma gibi mesele girdiği zaman Allah, tek Allah sevilir, Allah için sevilir. Hocam şurada bir daha ne yapalım? İşte. Sefak ya Resulullah dersek sonuç yoğur yani. Şirktir. Peygamberden istedik. Bu Allah şükür. İnne şefaate lillahi cemiya. Şefaat Allah'ındır diyor. Sadece ondan istenmek. Çünkü Resul şefaat verme gücü, şefaat etme gücüne sahip değil. Allah izin veriyor. İzin verdiğine şefaat ediyor. Oradaki nidadan dolayı da şirk var mı hocam? Şirk ya dediğimiz zaman yani karşılaymış gibi olmuyor. Tabi hazır görme mahiyetinde önemli. Fakat asıl külünü götüren Allah'tan istenilen bir şeyi, sadece ondan istenilmesi gereken bir şeyin Allah'tan gayrından istenmesidir. Dua asıl budur. Anladın mı? Evet. Bu konuda bir ek sorular var da görmek istemiyorum ben sizi. Tabii isim ve sıfat şey olmasın anlattığında. Konuyu bitireyim ondan sonra. Zaten isim ve sıfatı bu yönüyle bilir, anlarsanız buna dönük olan yapılan sohbetleri çok rahat anlarsınız. Evet. Tevhidin üç nev'inden, üç çeşitinden biri olan isim ve sıfat tevhidi üç esas üzere kaimdir. İsim ve sıfat tevhidini bilmek, gerçekleştirmek, bunun esası, rüknü üç esastır. Bu üç esas üzere kaimdir. Birinci esas, Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsi tevkifiyedir. Başta dedim. İsim ve sıfat sadece kitap fazla dayanmışım. İsim ve sıfatlar sadece kitap ve sahih sünnetle tespit edilir, tevkifiyedir. Katliyetle kimsenin aklı, görüşü buna müdahale etmez. Ne ispatta ne denetinde. Yani kitap ve sünnetle ispat olur. İspat ve nefi olarak şari'in, şari kimdir? Allah. Allah ve dolayısıyla Resul'ün, yani Resul'üne yaptırdığı izni olmadan Allah'a herhangi bir isim ve sıfatın ıtlakı caiz değildir. Bu mevzuda Kur'an'da çok misal görürsünüz. Değil mi? Mesela hocam mimar mesela, falan denmez gibi yani. Mesela kainatın mimarı denilmez. İfadeler var. Allah'ın vermediği bir isim, kendisine nispet etmediği birisi söyler. Tanrı falan mı denir yani? Mümkün değil denir. Ama ilah o sonra gelecek. Yani Allah'a kendisinin vermediği bir ismi veremiyorsun. Kendisinin nefyettiği ismi de ona takamıyor. İspat da nefi de kitap ve sünnet. Bunu anlattınız mı? Evet. Bu anlaşıldı mı? Bu bir. Kur'an'a baktığınız zaman Allah'ın eli kapalıdır dedikleri gibi. Namazın tesbihatlarında Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun gibi bir şey söylüyorlar ya. Evet. İşte Allah'ı noksan bütün sıfatlardan tenzih edip onların vasfettiklerinden sakının. Yahudilerde, Hristiyanlarda ve Araplarda bu olmuştu. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın kendi zatı ve Resulünün Rabbi için İspat ettiği isim ve sıfatları ispat eder, nefyettiklerinden de nefyeder. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutmaz diyor. Evet. Değil mi? O nedir? Cömerttir, kerimdir. Katiyetle, zıttıyla vasfedemez.

yani düşmanlıkla yapılmış o kitap hocam. Sevdirmek için değil. Sevdirmek için değil. Hocam konuya girmeden daha arkadaşlar gelmedi. Sela vermek bidat değil mi? Lafızlara. Lafızlara böyle bir şey yok bidat. Esselatü vesselam. Bir şey yok. Sayın. Batıl o da bazen. Evet. Nasıl sela vermekler anlayalım? Hani cuma gün veya cenazelerde. Cuma günü. Ha, sela. Ha, ben selam anladım da. Sela. Çıkamadım sizden. Selam vermek bidat olur mu? Ya işte kafa bulabilir miyiz? Demek ki başka bir şey dediler. Bugünkü yavrucu reyitler etap. Bu hiç et meselesinde bunu bantlar mı? Yok. İsim ve sıfat tevhidini anlamada, tahakkuk ettirmede, ebedini kabul edilen üçüncü esas. Subhanahu ve Teala zatı, Resul-ü Rabbi için tespit edilen sıfatlar kemal sıfatlarıdır. Kemal deyince anlıyor musun dediğini? Allah'ın bütün sıfatları kemali serdeder derken. Olgunlaşmış. Son nokta mı oluyor diyor. Neyi kastediyor ama bu? Kemale ermiş. Kemale ermiş. Noksanda da sonradan ermiş manası. En son nokta mı oluyor? Neyi kastediyor kemali? Cümleyi tekrar pişmiş. Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarıdır. Yani bütün sıfatları kemali serdeder dediğimizde. Hüseyin? Ben zirveyim. Noksansızlık mı? Noksanlardan münezzeh. Ona hiçbir şey benzemez. En üst nokta. Mesela Allah alimdir. Kul da alimdir. Bizim ilmimiz nedir? Sınırlı. Sınırlı. 12 yani sınırlı. Yani kamil değil. Evet. Allah'ın ilmi kamildir. Her şeyi kuşanmıştır. Onun için sıfatı kemali serpeder. Yani kemalin noksansızlığın artık en son noktasıdır. Kendine göre biz buna sınır çizemeyiz. Evet. Anlaşıldı mı? Her şeyde kemal sıfatları kemali serpeder. Noksanlıktan ve hades sonradan olmaktan belli. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları noksansızdır. Noksan yoktur. Aynı anda hades de değildir. Sonradan olmadığıdır. Sıfatları zatıyla beraber var. Yani kainattaki mevcudu yaratmadan önce bile yine yaratır. Sıfatları kendisiyle beraber vardır. Kemal sıfatlarını en mükemmeliyle vasfetmiş. Zatının kemali bunu gerektiriyor. Zatının kemali sıfatlarının da kemali. Anlaşıldı mı? Bu sıfatlardan gayrısı yani zıtlıklarla yani bu sıfatlardan gayrıyla onu sıfatlarla ve zıtlıklarla nitelendirmekten münezzeh. Kemal sıfatları kendisiyle beraber var olan sıfatlar selbi sonradan olduğu sıfatlar, sonradan sahip olduğu sıfatlar değildir. Nasıl zatı için kemal sıfatlarını tespit ettiyse kendini zıttı olan isim ve sıfatlardan da nefretmiştir. Burada bir somut, müşahhas bir örnek. Şimdi gelecek. Mesela kendisinden nasıl ki kendisini kudret sıfatıyla vasfetmiştir. Aynı anda zıttı olan aciz sıfatından da nefretmiştir. Evet. Aciz olmakta. وَكَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a aciz bırakamaz. Bunun neydir? Zıttı ileride kendini. Yani zıttından nefyetmiştir. Aciz değildir Allah. İki, وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا uyku ve uyuklamayı da nefyetmiştir kendinden. Onu ne bir uyku ne de bir uyuklama tutmaz. Hayatımın yani hayatının kemalini ve kayyum Allah'ın hayatı bir başkasının yardımına ihtiyacı yoktur.

dinden çıkmak. Bu ilhaktır. Akmelle çıkmıyor. Bu ilhaktır. Bunu anladınız mı şimdi? Şirk olan ifadelerle ondan daha kötü olan ifadeleri birbirinden çok yaygın. İkisi de dinden çıkmak değil değil mi şimdi, hocam? Şirk dinden çıkmak. Allah'ın bir sıfatına inanarak ona denk eş tutmadır. Ha, ilhak şirkten daha pistir. Şirkin belli bir inancı var. Ondan sonra şirk gündeme gelir. Ama ilhak toptan götürmüştür. Az önce Ebu Turab'ı görmek, Allah'ı görmek gibidir dese bu şirktir. Allah'ı görmekten üstündür dese ilhak bu ilhaktır. Hocam ikisi de aynı kapıya çıkmıyor mu? Çıkmaz. Şimdi ebedi cehennemlik saat olarak aynı kapıya çıkar da müşkülat olarak çıkmaz. Ebedi cehennemlik olarak. Ha, bazen insanlar bu gibi müşkülatlarda lafızlarda ayrım yapmadığı için pisliğe düşüyor. Mesela şansım yaver gitmedi demek. Nedir? Şirk tövbe. O götürür bak adam. Neden şirk tövbe? Hele kullandığın yere göre. Bunu dinleyerek söylüyorum mesela bu. Bak şimdi onun için lafızları katiyen bir Müslüman bilmeden konuşamaz. Bu sözde de şirk hocam. Ha, bak şimdi şansım yoktur. Kelimesini nerede kullanır insan en çok? Umarda. Ha? Umarda. Bir istediği bir şey olmadı. Umum olarak bak orada gider şimdi. Ama belli bir iş yapmaya çalışıyorsun. Olmadı. Benim bunda şansım yok diyorsun. Bak. Evet. Rabbim yardım etmedi, nasip etmedi demek ki demiyorsun. Adamın bir üç kere evlendi hocam, evet, karılardan yanına şansım yok diyor. Bak gördün mü? Gemisi pis ki pisler takdiri. Öyle diyor. Bu yerine. Yapılan. Şansı nerede kullanırsın? Bir tane daha değil. Az daha bakkal açar adam, açar adam ya, bir şey yapar. İşleri açar. Bakkal açar. Bak evet, bazen şansım kurtardı. Az şansım daha bunu olacaktır. Şansım varmış diyor. Şansım. Futbol.